यह सुनकर गंधर्व पति फिर भी भिड़ा दहाड़। निमिष मात्र में पार्थ ने नीचे दिया पछाड़। छाती पर चढ़कर बोल उठे, कर दूं तेरा संहार अभी, कर चुका बहुत तू जल विहार, करवाऊं भूमि विहार अभी। जीवित मैं तुझे नहीं छोड़ूं, कहता है मेरा चित्त यही, गंगा जी के अपराधी का है अंतिम प्रायश्चित यही। अपने जीवन नाथ की जीवन हानि विलोक, दौड़ पड़ी कुंभी नसी प्रकटित करे अतिशोक। तुम क्षत्रिय हो क्षण भर ठहरो, तुम शूरवीर हो क्षमा करो, इस अबला के आंसू विलोक, अबला के पति पर दया करो। दो छोड़ इन्हें भारतवासी, कहती यही मानवता है, गिड़गिड़ा सुहाग सुहागिन का तुमसे यह भीख मांगता है। दया क्षमा की इस तरह सुन जल तीर पुकार, धर्म राज आए तुरत बोले वचन उदार। दे चुके पराजय दंड इसे, प्राणों का दंड न दो भाई, गंधर्व पत्नी की यह सविनय अनुनय स्वीकृत कर लो भाई। पाते ही आज्ञा अग्रज की, अर्जुन ने उसको छोड़ दिया, बोला गंधर्व धन्य हो तुमने मुझ पर उपकार किया। बतलाओ तो कर कृपा महावीर तुम कौन, यह सुन अर्जुन भ्रात को लगे देखने मौन। धर्मराज ने दे दिया अपना परिचय सर्व, नाम श्रवण कर पार्थ का बोल उठा गंधर्व। होता है अब तो महागर्व, अर्जुन ने मुझे परास्त किया, देकर जीवन का अभय दान, दुष्प्राप द्विगुण यश प्राप्त किया। मैं इन्हें हृदय से हर्षित हो, आशीष बहुत सी देता हूँ, इस अनुपम उपकृति के बदले अब चाक्षुक विद्या देता हूँ, जिससे द्रौपदी स्वयंवर में लघु मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर पाएंगे, सुयश विजय लक्ष्मी कौरव दल का छल छेदन कर। सुन भविष्यवाणी सुखद, मुदित हुए सब भ्रात, तब तक फैले विश्व में चंद्र छटा अब दात। मानो भाग्याकाश में धर कर सुंदर रूप, साक्षी देने को स्वयं आई प्रकृति अनूप। कुंती युत पांडव समुद्र उतरे गंगा पार, मार्ग बता गंधर्व पति बोला वचन उदार। श्रीमान क्षमा कर दे मैंने जो यात्रा में अवरोध किया, जल क्रीड़ारत हो कर निश में सुजनों के संग विरोध किया। परेश का भी है महाराज प्रच्छन्न एक कारण गुरु था। ऋषि बेला में श्रीमानों के कोई न साथ ब्राह्मण गुरु था। है निश में भूसुर बिना चलना सदा निषेध। कर सकता द्विज संग नहीं कोई यात्रा वेद। कुछ ही आगे यहाँ से रहते हैं ऋषि धौम्य। वास्तव में सुर गुरु सदृश हैं वे अतिशय सौम्य। उन्हें आप जाकर करें निज कुल गुरु आचार्य। सिद्ध उन्हीं की कृपा से होगा अगला कार्य। इतना कह गंधर्व पति गया स्वलोक विशाल। पांडव पहुँचे धौम्य के आश्रम में तत्काल। शिष्य गणों के वास्ते देकर सद उपदेश। धौम्य स्वयंवर का लगे कहने प्रिय संदेश। सुनते हैं वहाँ स्वयंवर में द्वारिकाधीश जी आएंगे। बलराम और प्रद्युमन आदि यादव गण को भी लाएंगे। दुर्योधन पहले ही पहुँचे उस मत्स्य लक्ष्य के भेदन को। सोत्सा संग लेकर अपने कर्ण आदि शकुनी दुशासन को। उनके अतिरिक्त कलिंग बंग कम्बोज नेपाल जा रहे हैं। चित्रांगद जरासंध जयद्रथ कैतव शिशुपाल जा रहे हैं। देखो द्रौपदी स्वयंवर में किसको जगदीश बढ़ाई दे। उसका ही धन्य भाग समझो जिसको जगदीश बढ़ाई दे। द्विजवर के यह वचन सुन विहंस उठे सहदेव। फिर बोले प्रभु आप तो है सुविज्ञ स्वयमेव। मैं कह दूं कौन स्वयंवर में यश गौरव का भागी होगा। जो गुरुपद पंकज की रज का अनुरागी अनुगामी होगा। जिस जन के हो द्विजनाथ साथ उसको क्या वस्तु असंभव है। वह किसी सभा में भी पहुँचे पाता अवश्य ही गौरव है। इस प्रकार द्विज वेश में पांडव भरे उमंग। द्रुपद राजधानी निकट गए धौम्य के संग। जाते ही पुर में शकुन हुए पथिकों को नाना रूपों से। सम्मुख से पुर वधुवे निकली जल पूर्ण कलश ले कूपों से। कुंती बोली पुर से अपना बाहर ही रहना अच्छा है। नागरिकों से सपने में भी निज भेद न कहना अच्छा है। हम लोगों का दुर्योधन को यदि कहीं पता लग जाएगा तो सहसा उसका शांत क्रोध फिर एक बार जग जाएगा।